वो बीते दिन याद है, वो पल चिन याद है, गुजारे तेरे संग जो लगा के तुझे अंग जो बाहों में तेरी सिमट ना वो मेरा जुल्फों में मेरी लिपट ना वो तेरा समय चाहत का सुनो सरकती चुमने बहकती धड़कनी वो लब में साथ था जो हमने थे बने वो थक के सो गए हवा में खो गए क्यों टूटे Oh